ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จลงได้ก็เพราะความตั้งใจนี่แหละการงานทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่ตั้งใจอยู่เสมอแล้วมันไม่สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องทำง่ายๆโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมันก็สำเร็จไปได้อย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ให้พากันเข้าใจไม่ว่างานใดๆทั้งหมดมันอาศัยความตั้งอกตั้งใจเพราะทำลงไปแล้วมันมีอุปสรรคถ้าผู้ใดใจไม่เข้มแข็งไม่อดไม่ทนฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปการงานนั้นมันก็สำเร็จลุล่วงไปไม่ได้งานก็มีอยู่สองอย่างในโลกอันนี้นะงานทางโลกหนึ่งงานทางธรรมหนึ่งหรือว่ามีอยู่สามอย่างก็ได้งานในโลกนี้หนึ่งงานเพื่อโลกหน้าหนึ่งงานเพื่อพระนิพพานหนึ่งนี่การงานเนี่ยมันมีเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะเราต้องให้เข้าใจ งานในโลกนี้เราทำเพื่อโลกนี้เพื่อความเป็นอยู่ในชีวิตอันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้ก็มาแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันงานของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างหนึ่งงานของนักบวชผู้ประพฤติพรตพรหมจรรย์หนึ่งเนี่ยงานในโลกนี้นะมันก็มีอยู่สองประเภทอย่างนี้นะผู้ใดอยู่ในเพศใดมันก็ต้องทำงานประเภทนั้นให้สมบูรณ์ตั้งอกตั้งใจทำให้เป็นล่ำเป็นสันจริงๆเช่นนี้มันก็จึงจะเป็นที่พึ่งอาศัยได้เพราะว่าชีวิตนี่มันอาศัยปัจจัยสี่อย่างที่เคยแสดงมาบ่อยๆอยู่นั่นนะที่มาแสดงเพิ่มเติมอยู่เรื่อยก็เพราะเหตุว่าคนเรานี่มันชักลืมตัวมันลืมตัวว่าตนนะมันอาศัยสิ่งใดอยู่นี่แหละแล้วมันไม่คิดให้สิ่งนั้นบังเกิดขึ้นแก่ตนมันก็จึงเป็นความทุกข์ความลำบากเพราะอาศัยสิ่งใดแล้วถ้าไม่มีสิ่งนั้นให้อาศัยมันก็เป็นทุกข์เป็นงั้น ร่างกายสังขารเนี่ยอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องอยู่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชทีนี้เป็นคฤหัสถ์นั้นมันก็ต้องลงมือทำตามหน้าที่ของผู้ครองเรือนผู้ใดมีสติปัญญาสามารถแสวงหาปัจจัยสี่นั้นได้โดยวิธีใดก็ย่อมตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้รู้การงานหน้าที่นั้นๆให้เต็มที่เมื่อมีความรู้แล้วก็ลงมือทำตามวิชาความรู้นั้นให้เต็มความสามารถมันถึงจะได้ปัจจัยสี่เช่นอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัย ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้มันก็ถึงจะได้ปัจจัยสี่นี้มาถ้าหากว่าไม่ตั้งใจทำงานแล้วไม่มีทางที่มันจะได้มาถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ต้องทำหน้าที่ของนักบวชให้เต็มความสามารถนักบวชนี่มีอาชีพอยู่แต่เพียงภิกขาจารย์บิณฑบาตมาขบฉันเท่านั้นมีนอกจากอาชีพบิณฑบาตมาขบมาฉันและอย่างนี้ก็มีหน้าที่ดูแลบริหารเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยที่ชาวบ้านเขาสร้างถวายแล้วนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องรักษาดูแลไม่ให้สกปรกหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เสียหายโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นต้องทนุถนอมไว้เหมือนกับของของตนอย่าไปคิดว่าเป็นของผู้อื่นหรือของสาธารณะแล้วอย่างนี้อยากใช้อย่างไรอยากทำอย่างไรก็ทำไปแตกก็ตามเสียหายโดยอย่างอื่นก็ช่างเพราะไม่ใช่ของเราผู้ใดคิดอย่างนี้เป็นบาปเป็นโทษทีเดียวแหละก็ไปใช้ของสงฆ์แล้วไม่ระมัดระวังมันก็เป็นโทษแต่ถ้าระวังเต็มที่แล้วมันก็ยังเสียหายอยู่นี่จำเป็นเมื่อเราระมัดระวังเต็มที่แล้วการรักษาความสะอาดเนี่ยอย่างหนึ่งมันต้องดูรอบๆตัวรอบๆที่อยู่อาศัยอย่าไปทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรในความเป็นอยู่ของตัวเองนั่นได้ชื่อว่าเป็นคนขาดความรอบคอบขาดสติสัมปชัญญะจริงทีเดียวบางคนบางรูปบางร่างที่อยู่อาศัยรอบกุฏิของตนหญ้าขึ้นรกรุงรังก็ไม่จัดการไม่ชำระปล่อยมันรกไปอยู่นั่นแหละบางคนก็ทิ้งขยะอะไรต่ออะไรลงไปรอบๆกุฏิไม่ปัดไม่กวาดกวาดเอาแต่ที่มันเตียนๆที่ไหนมันรกเราทิ้งเลยนั่นเขาเรียกว่าคนมักง่ายคนไม่รอบคอบจะเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันแหละที่อยู่ที่อาศัยเท่าที่เห็นมาบางบ้านบางเรือนปล่อยให้โสกโปกรกรุงรังขยะอยากเยื่ออะไรเต็มไปหมดใยแมลงมุมอะไรต่ออะไรแล้วก็บางบ้านหน้าต่างมีก็ไม่เปิดสักทีไม่ขับไล่อากาศเสียออกไปเก็บเอาอากาศที่เสียไว้ภายในบ้านเรือนนั่นนะแล้วก็พากันไปสูดดมเอาอากาศที่เสียนั่นนั่นแหละมันจะเป็นโรคนอนหลับตายหรือเขาลงซื้อพิมพ์ที่ว่าไหลตายก็เพราะมันสูดเอาอากาศเสียๆเข้าไปในปอดในตับมันจะทำให้อากาศหายใจเสียไปหมดเลยเมื่อเวลายังนอนไม่หลับนี่มันก็ยังชั่วหน่อยยังพอได้รับอากาศบริสุทธิ์ภายนอกอยู่บ้างเวลาไปนอนในที่อากาศเสียๆอย่างนั้นเข้าไปหลับไปแล้วมันไม่มีการระบายอากาศ เสียออกไปสูบเข้าไปแล้วผัดพ่นออกมาผัดสูบเข้าไปอีกก็อยู่ในห้องจำกัดนั่นแหละทำให้คนเราหัวใจวายหัวใจล่าตาย มันต้องให้เข้าใจบ้านเรือนหรือกุฏิกุฏังนี้มันต้องเปิดหน้าต่างออกไปให้ลมมันพัดให้มันระบายอากาศที่เสียๆนั่นออกไป ให้มันได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปอย่างนี้นะที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยเหตุที่เพื่อนทำประตูหน้าต่างไว้ก็เพื่อระบายอากาศที่เสียออกไปเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนี่ต้องให้เข้าใจชาวบ้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยเราเห็นอยู่ปิดหน้าต่างตายเลยถ้าไม่ร้อนจริงๆไม่เปิดอันนั้นนะว่าเป็นความเข้าใจผิดทีเดียวผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนมุ้งหมอนมูนี่หมอนหนุนหัวมูนี่ก็ไม่มีผ้าปกหมอนหนุนกันไปนะเหงื่อใครออกติดเกอะกังดำปี้ปี้อยู่มันก็ใช้กันอยู่งั้นแหละนี่แล้วก็สูดดมเอากลิ่นตัวเองนั่นแหละเข้าไปในปอดในตับนุ่นบางรายผ้าปูนอนมีก็ไม่ซักไม่ตากปูมันอยู่นั้นนอนมันอยู่นั้นแหละบางคนก็ไม่ปูไม่มีผ้าปูนอนนอนที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นสำลีหรืออะไรหมดนั้นนะไม่มีผ้าปูนอนน่ะนอนมันอย่างนั้นเหงื่อใครออกติดผ้าห่มสำลีหมดแล้วนะที่ทางภาคอีสานเรียกว่าเสื้อนี่ไอ้อย่างนี้มันเป็นสื่อให้เกิดเชื้อโรคนำเชื้อโรคเข้าไปสู่ตับสู่ปอดทั้งนั้นเลยบ้านเรือนสกปรกก็ไม่ขัดไม่ถูปล่อยให้มันสกปรกอยู่นั่นแหละตลอดถึงห้องอาหารครัวทำอาหารหมู่เนี่ยไม่ค่อยรักษาความสะอาดกันปล่อยให้เศษอาหารติดเกิดกลางอยู่ตามบริเวณหมู่นั่นแหละในครัวหมู่นั้นไม่ขัดไม่ถูไม่ล้างนานเข้ามันก็สะสมกันเข้ามันก็เกิดเป็นแก๊สเป็นอากาศเสียขึ้นในห้องครัว มูลนี้นะคนเราไม่ได้ภาวนาไม่ทำใจให้สงบมันมองไม่เห็นอันสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่เนี่ยมันมองไม่เห็นภัยแห่งชีวิตอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้สึกหยาบความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ละเอียด ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกละเอียดอ่อนต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อสิ่งแวดล้อมละเอียดละออเข้าไปอย่างนั้นลองพิสูจน์ดูพระวินัยนะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้วันนั้นนะเกี่ยวกับเสนาสนวัตรเกี่ยวกับเวชจักกุฎีวัตรวัดเกี่ยวกับห้องส้วมห้องน้ำหมู่นี้นะกระทรงบัญญัติเวลาเข้าห้องน้ำหมู่นี้อย่าเปิดประตูแรงอย่าปิดประตูแรงเมื่อผู้ที่จะไปเข้าห้องน้ำถ้าเห็นประตูปิดอยู่ ก็ต้องกระแอมหรือว่าเอานิ้วมือไปเคาะประตูเบาๆหรือกระแอมเบาๆหากว่ามีผู้อยู่ในห้องน้ำนั้นผู้อยู่ในห้องนั้นก็ต้องกระแอมตอบเป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีผู้อยู่ภายในนั้นนั่นลองดูสิวินัยเกี่ยวกับเวชจากกุฎีนอกจากนั้นก็ช่วยกันรักษาความสะอาดขัดถูในเวลาที่มันสกปรก อย่าไปเมินเฉยต้องล้างต้องขัดในห้องน้ำห้องส้วมใครไปเห็นเข้าแล้วเมินเฉยอ่ะเป็นอบัตินะเป็นพระเป็นเจ้าก็ดีเป็นเนนก็ไม่ดีอ่ะเป็นโทษเป็นงั้นห้องน้ำห้องส้วมกับห้องนอนห้องนั่งห้องอาหารการกินเรารักษาความสะอาดห้องอาหารห้องนอนชั้นใดก็รักษาห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดชั้นนั้นให้เข้าใจ และไอ้แปลงสำหรับขัดถูห้องน้ำหมดนะมันไปทำบุญผู้ยำกันไม่ระมัดระวังไปกดเอาจนงอจนพับจนหักไปมูลนี้นะมันเสียมารยาทเสียความประพฤติใครไปทำอย่างนั้นนะ อะไรไปใช้กำลังแรงถึงป่านนั้นนะของที่ไม่ควรจะไปใช้กำลังแรงอย่างนั้นก็ไปใช้แล้วมันก็เสียหายไวๆก็สิ่งใดที่ของใช้อันใดที่ควรจะใช้ระมัดระวังใช้กำลังค่อยๆก็ต้องใช้ค่อยไปใช้แรงมันก็เสียหายนี่ของสิ่งใดมันแข็งแรงถ้าไม่ใช้กำลังแรงมันก็ไม่เป็นไปอย่างนี้ก็จึงค่อยใช้กำลังแรงนี่มันก็ต้องรู้นะไอ้ของหมดเนี้ยต้องเรียนรู้อ่ะนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องให้เข้าใจไม่เช่นนั้นก็ไอความรู้ลึกซึ้งภายในจิตใจความรู้เกี่ยวกับการละกิเลสภายในหัวใจนั่นมันว่ายิ่งแล้วล่ะยิ่งไม่รู้เลยความรู้หยาบหยาบภายนอกนี่ก็ไม่รู้แล้วมันจะไปรู้กิเลสอันละเอียดอยู่ภายในได้อย่างไรล่ะลองคิดดูให้ดี ตลอดถึงผ้านุ่งผ้าห่มหมู่เนี่ยมันใส่เข้าไปแล้วเหงื่อใครติดเกลอะกลางจนส่งกลิ่นออกไปแล้วก็ไม่ซักไม่ฟอกอันพวกนี้มันล้วนแต่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่กายสู่ใจทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำให้คนอื่นรังเกียจด้วยเข้าใกล้ใครใครก็รังเกียจตลอดถึงฟันหมูนี่ปากไม่รักษาปล่อยให้ขี้ฟันติดเกิดกังอยู่นานเข้าก็เกิดเชื้อโรคขึ้นส่งกลิ่นออกมา ทำให้ฟันไม่ทนเลยไม่ทันเท่าทันแก่ฟันโยกฟันคลอนฟันหล่อนไปแล้วอันบุรีนะต้องใส่ใจอย่าไปให้ขี้ฟันติดเกลือกลางอยู่ในช่องฟันต้องจิ้มมันมีนะ ต้องพิสูจน์ดูตัวเองทุกคนนะอย่าไปเข้าใจว่าฟันของตนมันถี่เศษอาหารเข้าไปติดไม่ได้หรอกต้องพิสูจน์ดูมันถี่จริงหรือไม่ถ้าไม่พิสูจน์ก่อนเดาเอาเฉยๆมันไม่แน่นะนั่นแหละที่ฟันของคนบางคนมันไม่ทันคัดเท่าทันแก่มันเสียมันชำรุดหมดนั้นมันก็ล้วนตั้งแต่ที่ปล่อยให้เศษอาหารมันไปติดเกิดกังแล้วมันเกิดเชื้อโรคเรียกว่าแมงกินฟันนั่นน่ะนั่นแหละมันก็ทำให้รากฟันนั้นผุไปทำให้ฟันผุเข้าก็ปวดฟันกันเนี่ยก็โยกคอนก็ไปถอนทิ้งไม่ทันเท่าทันแก่ฟันหลุดออกไปเกือบหมดแล้ว อันหมู่นี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ในพระวินัยท่านเรียกว่ากายบริหารพระพุทธเจ้านั้นเป็นหมอมโหสถยิ่งใหญ่กว่าหมอทั้งหลายในโลกนี้เพราะฉะนั้นในพึงพากันเข้าใจเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแต่ต้องพยายามปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทศาสนาเมื่อเป็นผู้ชอบสะอาดชอบเรียบร้อยชอบมีระเบียบภายนอกอย่างนี้แล้วภายในจิตใจมันก็มีระเบียบสิบัดนี้นะความคิดความนึกอะไรก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดปรัมปราไปทั่วเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เราก็ไม่คิดความคิดก็ต้องให้มีระเบียบไอ้ความคิดที่มันผสมผสานกับราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็มักจะคิดไปทางอกุศลเป็นงั้น เช่นภิกษุสามเณรถ้าไปรู้อำนาจแก่ราคะแล้วมันก็คิดล่วงละเมิดวินัยอันเกี่ยวกับราคะนั้นเริ่มจะมีมายาสาไถกับเพศตรงกันข้ามเกี่ยวกับการกล่าววาจาพาดพิงไปถึงความรักความใคร่หรือตลอดเมถุนธรรมพยายามเข้าใกล้เข้าชิดหยอกล้อต่างๆนานาให้เกิดความสนิทสนมกันอย่างนี้นะนานเข้าก็ล่วงเกินกันทางกายจับโน้นจับนี้เข้าไปนี่แหละกิริยาของราคะตัณหาเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทีแรกมันก็เกี่ยวพาราศีทางวาจาก่อนนั้นเข้าเมื่อสนิทสนมกันไปเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็จับต้องกายเข้าไปก็ล่วงเกินกันเข้าไปอย่างนี้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันบุคคลจะไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียมันก็เกิดมาจากราคะความรักความใคร่นี้เองนะเมื่อมันระงับไม่ได้เห็นรูปใครเมียใครผัวใครสวยงามเข้าไปแล้วก็เอาละทำความสนิทสนมใช้แสงหูแสงตาเกี่ยวกันเข้าไป เมื่อหลังจากใช้แสงตาพาดพิงกันเข้าไปแล้วก็ต่อจากนั้นก็ใช้วาจาติดต่อกันสนิทสนมกันแล้วก็ล่วงเกินกันทางกายเข้าไปอย่างว่านั่นเองแล้วก็ทำให้ศีลข้อที่สามนั้นมันขาดไปมันเป็นอย่างนั้นสร้างบาปสร้างกรรมให้เกิดมีขึ้นในตนเพราะราคะตัณหานี่หลายอย่างเบียดเบียนกันฆ่ากันตายแย่งของรักของชอบใจกันเพราะราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุอันมูลมีอยู่เกือบทุกวันในโลกอันนี้นะจะเรียแล้วนะมีทุกวันแหละฆ่ากันตายเพราะความรักความใคร่เนี่ยฆ่ากันตายเพราะความโกรธกันพยาบาทจองเวรกันมูลนี้ก็ทุกวันทีเดียวคิดเฉลี่ยทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศแล้วฆ่ากันตายเพราะความหลงความเมาในลาภในยศในสรรเสริญเยินยอมูลนี้นะมันก็มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ทุกวันเลยถ้าเราดูเพียงแต่คนหมู่น้อยที่อยู่ร่วมกันนี่คล้ายๆกันกับว่ามันไม่มีการเบียดเบียนกันถ้าไปดูในหน้าหนังสือพิมพ์สิผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เขาเที่ยวตะเวนหาข่าวทั่วโลกมีเครือข่ายโยงใยกันกับเหมือนกับสายแมลงใยแมลงมุมเนี่ยส่งข่าวให้แม่ข่ายลงพิมพ์แจกกันให้อ่านดูเหมือนจะมีค่ากันทุกวันทุกวันวันละหลายหลายไอ้ที่ผู้สื่อข่าวเขาไม่สามารถจะสืบรู้ได้นั้นแต่ละวันนั้นก็มีอยู่ทมไปบุคคลได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วแทนที่จะสังเวชสลดใจจะมาสาวหาต้นเหตุมูลเหตุของการเบียดเบียนกันหมู่นี้มันมาจากอะไรอย่างนี้มันก็ไม่สาวได้อ่านไปแล้วก็แล้วไปหรือว่าสังเวชสลดใจก็สลดใจไปนิดหน่อยเท่านั้นก็แล้วไปไม่ได้สาวหามูลเหตุเมื่อผู้ใดได้ดูหนังสือพิมพ์ได้รู้เรื่องความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในวงสังคมอย่างนี้แล้วทบทวนดูรู้ว่ามันเกิดมาจากราคะโทสะโมหะอันนี้นะอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเบื่อหน่ายต่อกิเลสเหล่านั้นก็จะคลายราคะโทสะโมหะให้เบาบางออกไปจากจิตใจด้วยการใช้ปัญญาสอนใจของตนทุกวันทุกคืนไปอย่าให้มันไปกำหนัดยินดีในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษอย่าให้มันไปโกรธเกลียดในสิ่งที่ตนไม่พออกพอใจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นสัตว์ที่ได้ฉานหรือเป็นมนุษย์ก็ตามเพราะว่าของสิ่งที่ตนโกรธตนไม่พอใจนั่นน่ะมันก็เป็นของแตกของดับจะมีวิญญาณครองเช่นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็ดีไม่มีวิญญาณครองเช่นของใช้ต่างๆหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของมีเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปตามกาลเวลาเท่านั้นเองผู้ใดมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ควรจะโกรธนะมันก็บรรเทาความโกรธลงได้เพราะของแตกของดับไม่ทราบจะไปโกรธเกลียดเคียดชังกันทำไม อ้าวมันมาเบียดเบียนเรานี่มาด่าเรามาว่าเราเอาไอ้เสียงที่ด่าว่านะมันก็ไม่เที่ยงนี่ถ้าคนมีปัญญานะแล้วมันก็ไม่ใช่ของเขาหรอกอันเสียงที่เปล่งออกมานั่นนะมันก็เป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าสัทธะธาตุธาตุคือเสียงเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไป รูปต่างๆที่มองเห็นด้วยตามันก็เป็นรูปธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมกันอยู่เป็นกายของมนุษย์บ้างเป็นร่างของสัตว์เดรัจฉานบ้างอันที่เราเห็นกันด้วยตาอยู่เนี่ยรูปใดที่ไม่เห็นด้วยตาก็ไม่ต้องเอามาพูดกันแหละอันนั้นอันที่มันรักมันชังมันโกรธกันอยู่เนี่ยเพราะรูปที่มองเห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูนี่แหละที่มันเกิดความเกลียดความชังความรักความใคร่กันอยู่ในโลกอันเนี้ยต่างๆนานาหมู่นี้นะอย่าไปเมินเฉยผู้ปฏิบัติธรรมนั้นต้องหมั่นคิดมันเอามาวิจารณ์ดูเสมอสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่นะมันหลงอยู่นี่แหละมันหลงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี่นะมันทำให้เกิดราคะโทสะโมหะนะจะมีอะไรล่ะคิดดูให้ดีถ้าไม่หลงสิ่งแวดล้อมนี้แล้วราคะโทสะโมหะก็ไม่เกิดมีแต่มันจะเบาบางไปเรื่อยเรารู้จักอาศัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนี่เราพิสูจน์ดูให้ดีเอาตาได้เห็นรูปอย่างนี้นะถ้าไปเห็นรูปคนรูปนักปราชญ์บัณฑิตรูปที่ท่านประพฤติศีลธรรมดีงามตั้งอยู่ในความสงบระงับไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้นะเราเห็นเขาแล้วแล้วก็ทำให้เอามาคิดมาวิจารณ์ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่สงบระงับดีท่านดูท่าจะมีความสุขสบายมากเพราะท่านไม่เบียดเบียนใครแล้วก็คนอื่นก็ไม่เบียดเบียนท่านท่านคงมีความสุขแน่ถ้าเราประพฤติอย่างท่านนั้นเราก็ต้องมีความสุขแน่นอนนี่แหละคนมีปัญญาถ้าตาได้มองเห็นรูปอย่างนั้นแล้วก็เอามาคิดมาสอนจิตตัวเองสอนใจตัวเองให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วนำทุกข์มาให้แก่ตัวนั้นออกไปจากดวงจิตนี้เป็นงั้น หูได้ยินเสียงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อมเข้าไปคิดไปกรองในใจให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะคำสอนที่ได้ยินด้วยหูนั้นจมูกได้สูดกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ดีลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยก็ดีกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็ดีเรามาเลือกคัดจัดสรรด้วยปัญญาว่าสิ่งใดที่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เราก็ดำเนินไปเช่นกลิ่นดอกไม้ของหอมอย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนเมื่อได้ไปสูดกลิ่นดอกไม้ของหอมนั้นเอานึกถึงคุณ พระรัตนกรัยแก้วสามประการแล้วก็แสวงหามาจัดสรรบูชาเข้าไปกราบไหว้เข้าไปมันก็ได้บุญได้กุศลถ้าไปสูดกลิ่นดอกไม้หอมๆสูดเข้าไปแล้วให้เกิดความยินดีพอใจในกลิ่นหอมมานั้นมันก็เป็นกิเลสไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้านึกว่าเออดอกไม้อันนี้หอมดีถ้าเอาไปบูชาพระเห็นจะได้บุญมากถ้าขวนขวายเอาไปบูชาพระอย่างนี้มันก็ได้บุญจริงๆเนี่ยแต่ยังว่าดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อม รสอาหารก็เหมือนกันนะเมื่อได้รับรสอาหารอร่อยอะไรอย่างนี้เอออาหารมีรสอร่อยถ้าเราได้เอาไปให้ทานแก่ท่านผู้ควรให้ควรบูชาอย่างนี้ท่านได้บริโภคเข้าไปท่านก็จะมีความสุขเราก็คงได้บุญมากแน่นอนอย่างนี้คิดได้อย่างนี้เราก็ขวนขวาย หาอาหารที่มีรสอร่อยนั้นไปให้ทานเข้าอย่างนี้ก็ได้บุญเป็นงั้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันนะเมื่อตนได้สัมผัสกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วแสวงหาไปให้ทานนะมันก็ได้บุญหลายมันเป็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าหากว่าไปได้ตาได้เห็นรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะแล้วมันเกิดความรักความชังขึ้นความโกรธความพยาบาทอะไรต่ออะไรขึ้นมาเกิดความหลงความเมาในสมมุติปัญญัติเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยมันเกิดโทษบัดนี้เกิดทุกข์นานาประการตรงกันข้ามจะยกตัวอย่างให้ฟังอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็มัวเมาอยู่ในกามคุณห้าเหมือนกันเมื่อบุญบารมีมาถึงเข้าแล้วมองเห็นรูปด้วยพระเนตรหรือว่าด้วยจักษุได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้นเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่ามองเห็นรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับไม่จีรังยั่งยืนเลยอย่างนี้นะไอเรานี่มันหลงกำหนัดยินดีอยู่ในของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยอย่างนี้เมื่อของเหล่านั้นแปรปรวนแตกดับไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่าเลยเราหลงเราเมากับรูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วเอาแล้ววันนี้เราจะต้องออกบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวนั่นนะมันถึงจะพ้นจากรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี้ได้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงเสด็จออกบวชไปสู่สถานที่สงบสงัดนั่งเพ่งพิจารณาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนี่ทำอย่างไรหนอเราจึงจะหลุดจะพ้นจากของไม่เที่ยงเหล่านี้นั่นไปนั่งสอนพระองค์อยู่นั่นนะสอนไปสอนมาธรรมบารมีทั้งหลายที่ได้พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติก็มาดลบันดาลให้พระองค์ได้รู้ทางสายกลางว่าการทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกนี้นั่นแหละเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงๆ เมื่อพระองค์รู้อย่างนี้แล้วไอ้การประกอบตนบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนอดนอนผ่อนอาหารจนร่างกายสู้ผอมผลสุดท้ายยังถึงกับกั้นลมหายใจเข้าออกหมู่นี้ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้แล้วเพราะการทรมานตนจนสู้ผอมผิดไปจากกฎธรรมดาอย่างนั้นน่ะมันเอียงไปข้างชังไอ้การที่บำรุงร่างกายให้อ้วนท้วนแล้วปล่อยใจเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสอันน่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนั้นมันเอียงไปในข้างรักนั่นแหละมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้การที่มาบำรุงร่างกายอันนี้ด้วยปัจจัยสี่พอสมมาสมควรพออยู่ได้พอมีกำลังตามปกติแล้วมาเจริญสมาธิภาวนาเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบมาเจริญปัญญาสอนใจให้ละอารมณ์ละกิเลสความรักความชังที่ใจยึดมั่นถือมั่นไว้เหล่านั้นให้เบาบางออกไปจากจิตใจเมื่อกิเลสเหล่านี้เบาบางไปเท่าไรจิตนี้มันก็เป็นกลางไปเท่านั้นเลยเมื่อจิตเป็นกลางอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงเป็นทางพ้นทุกข์ได้หรือว่าเป็นทางบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้นะจึงได้สละราชสมบัติออกไปบวชแสวงหาที่สงบสงัดแล้วนั่งภาวนาเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบแล้วก็จึงหาอุบายปัญญาสอนใจให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าอันนี้อย่าให้มันถือมั่นสำคัญผิดคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นของเที่ยงของยั่งยืนเป็นของสุขสบายหรือเป็นของตนของตัวของตนจริงจังเป็นตัวเป็นตนจริงจังหมดเนี่ยมันแต่พูดถึงความจริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าเป็นของตนจริงๆก็บังคับได้สิไม่ให้แก่เจ็บตายมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่นี้มันบังคับไม่ได้เลยอย่างนี้นั่นแหละ สอนใจให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนี่เมื่อมันละความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างนี้จิตมันจึงหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้ได้ดังแสดงมา